وی جدا سی وای کنه که سوک تاسو کی چتره چا په مذهب وی زره محمد رسول الله اسلام په مذهب دا وی چې در امام بونی په مذهب ور خبردار چستانه دا تاسو کی چتره چا په مذهب الت مطلب دار چې شافعی مالکی حنبلی حنفی کی په څلورو طریقو کې تا کومه طریقه ځان لپاره غوره کړی دا الت دا مطلب دی ها که دا تاسو د نو کی چې یارت يهودی او کنه مسلمانی ته عیسائی او کنه مسلمانی دی وخت کې به مسلم وای او د محمدی او د حنفی کې دلو په منځ کې سم منافات هم نشته او محمدی او حنفی د دې خدای ته مثال لچی او تن داسې ته پوسو کی چې مثلا نه دا 19 ستمبر د کر منګل ورځ ده دا ته پوسته غلطه ده دواړه دي دا 19 ستمبر دی او اومه د منګل ورځ ده تاله ته پوس چل نه درځي نه دا ته پوسته غلط کړی دی یا او تن داسې ته پوسو کی شیر تر شوی کنه تر دل ثوابه ای یا داسې ته پوسو کی شیر ته پاکستانی کنه تر ذل ثوابه سړی دا ټول ته پوسو نه غلط دی دا شوایا ته سرحدی کته پنجابی ته پاکستانی کته هندستانی د ته پوس چل خو ول زکا دا ته پوس د سر نه غلط دی شیر ته حنفی کته محمدی ولې د دوالو کې سم منافات دی مسلم او يهوديت مسلم کې دلو او یهودی کې دل دے کے منافات تے یهودی مسلم عیسائی مسلم مشرک مسلم دا یو بل سر زد دی وما کان من المشرکین نو دا مشرکانونا ان اول الناس ابراہیم یقینا ډیر لائق او دخل کنا بے ابراہیم په نسبت د ابراہیم علیہ السلام په حجت کې او په نصرت کې هم داغو للذین تبعو خامخا کسان چې تابعداری کړي و داغه په هغه وخت کې چا چې د ابراہیم علیہ السلام په خپل وخت کې تابعداری کړي و دا نمبر ایک خلق دی دویم وحاد النبیو او دا پیغمبرو والذین آمنو او دا مومنان چی پا دے پیغمبر ایمان راوڑے دی لا انتم تاسو پا کسی تفسیر جلالین تاسو نئے دے ابراہیم علیہ السلام تابدار واللہ ولی المومنین اللہ خاص دوستے دے مومنانو دیم شکوہ داغے بیان او دریم خباستو دوال او مدل کے دل دو مخت ذکر شو یو دا چ حلال حرام د ځان نمو جوړوي دریم دا غلط غلط دلیل نمو پیش کوي به علم خلق یې دریم دا دوالو مدل مو جوړيږي ودت واه پتم من آل الكتاب واړی یو ډلا د کتاب یانو نا تفسیر قرطبی کې شان نزول ذکر کړی دی معاذ ابن جبل حذیفه رضی الله تعالی نو عمار رضی الله تعالی نو یهودیان ول راغلو د بنو نذیر د بنو قریظه د بنو قنقاع اور ته ویری دي چې راځه د مو دین غاړه تا دا دین پرې دا ود کثیر من آل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفار دی په دیر مان مړو شو خلق مرتد کی اوس دا بش لګیاره دا دی چې سکی کا افغانستان کی کا عراق کی قبل دے کی صرف دا مطلب یی چې دا خلق مرتد شدید دین نه ووري غواړي او ډره کتاب یارو نه لو يدلونکم ارمان چې تاسو گمراه شه د خپل دین نه و ما يدلونا او حال لاره و حالیا علم الوسی ما یذلون الا ان قصم گمراکی مگر دی خپل دانونا یعنی د دې چکم موبال له سزا راغه بدی ته ملاویږي و ما یشعرون او دین پویږي مخکی ورته ویل افلا تاقلون داخل نم خلاصې اوس وته ما یشعرون شعور درکم نشته بی شعور خلق یې او کما کل راجه مشویه یا آل الكتاب اے کتاب یانو لم تکفرونا اوس دا چې تاسو خپل په دلالت کې مبتلا یې ولې کفر کوي تاسو بیا آیات الله دا الله پایاتونو دلتا دا اللہ دا آیاتون نمورات تورات و انجیل وانتم تشہدون او حال لارے چی تاسو عالمانیے تاسو خی اقرار کوئے تاسو تا پترہ فدی تورات کے داری چی دا آخری پیغمبر رشتن پیغمبر دے یا اہل الكتاب دا اس ملامت کی دی پہ ادلال باندے چیر خلق گمراہ کوئے دا سب کل کار دے ستاسو کار گڑون دے ستاسو کار حق پٹاول لی یا اہل الكتاب اے کتاب یانو لما تلبسون الحق بالباطل ولي گڈوڑ وے تاسو حق د باطل سرا وتکتمون الحق ولما تکتمون الحق ولي پټوے تاسو حق وان تم تعلمون تاسو خپوی گئے چې دا حق دی حق په وړ باندې والے دې تلبیس کوي کتمان کوي خلق توای چې مسله ټیک دا خو غلی غلی وتوای پټ پټ کار کوي انا د دریم شکوی بیان دی وقالت طائفتن سرا او داغی د خباستونو یوش پغم خباست ذکر کیو اگر خباست دار یو خباست مکه تیر شو سلورم انکار د قران نا یا الکتاب لمتک پورن بیات الله او پنزم تلبیس او کتمان لمتر بیسون الحق بالباطل داش پغم دے فقالت طائفة من آل الكتاب فحق پرستو تلبیس را والے کنا دا سے غٹ شیطانانو علامہ علوسی لکلی دی چی او درزن حرامیان ناجمشو پورا درزنو دا یہودو دا خیبر نے را ٹول کرلا دا عرینینا نو ٹولو دا سلاو کرلا چی دا سے بہوکو کنا چی سار مال وقتی بلڑ شو پیغمبر لا نو ورتا بوایو چی جی منگا بیاتو کو او منگا مسلمانان یو ادا من پر لڑا کے تعصب نشتا اب بس منگا گور چی اسلام ٹک دینا بس اسلام والے یو منگا نو بیا با مازی گر را واپس شے نو پریس کانفرنس باوکے چیر امونگا خو تعصب نا بغیر وردن نشیو خو منگا تحقیقو کو تفتیشون کو پا دے نتیجہ او رسیدو چی دا شے غلط تے نو دا کمزوری کمزوری مومنان ایا ستاسو دا ملگری یہودیان چی مسلمانان شیو دی خو برا سر را واپس شی نو ملگری بدان سر را دے خواکے بس دغه طریقہ رہے تلبیس ندلتا نو گورے جنڈے بخیجی پر اٹھو نورا دکے سڑے برا ولی مونگا جنڈا خیجو دارا دیرا پارا چی دا نورم ہوئی چی دا خو دیر اخیار وکیلو ایا اے اخیار شخصیتو چی دیر پاٹے تا وردن نشو نو معلومی گی جرے پاٹے کس دن مونگا امور تا وردن نکیگو ادا ویخ نینی خبر چی غب ساغس تی چی دن پا ویخ کس دیت نو دا تلبیس تیو طریقہ را وقالت طائفت من آل الكتاب دا دے سازش انکشاف ہو شو مخ کے نمخ کے پیغمبر تا ہوئے لچگورے علم در روان دے فدے طریقے سرا عقیدہ مسلمانان اڑی او ویلی اور ڈلی دا کتاب یانو نا آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو فظاہر ایمان خارکے آمنو فظاہر ایمان خارکے باللذی پائے کتاب انزل علی الذین آمنو چور کڑے شویر مومنانو تا وجہ النہار دور دی پسر کی وکفرو آخرہو او دور دی پاخر کے ماجی گری کے تین کارو کے لعلہم یرجعون ندیر پارا چی دی واپس شی دے اسلام نا پدے تدبیر سرا حدیث کی مرادی دا سے وقت براشی یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا سڑی تا گور سارا نا مومن بھئی اچھے ماجگر شی نا بیا با کافری او یا سار با پیو طریقے ماجگر با بلا طریقے ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا مقول دا علی کتاب دا وم خباست تی داغیب دی بداویل گیا را کستاس خپل مولائی کنا او اگر تا موضوعی روایت پیش کی نو آئے چا پیغمبر سخ کل ارشاد فرمائے لے دے بے شک بے شک او کدہ بلا دل عالم لتا سچر ٹنگے دل حدیث پیش کی نا خبر پکشور ہو کہتے یار دا خو دا چل لے دا چل لے دا خپل مولا منے او دا بل منے تپوس دا غنا کوئے دا خپل مولانا علاوہ دا بل چا خبر ہم منے ولا تومنو الا لمن تبع دینکم آیت کریمہ لگ مشکل لے قرآن کریم کی چکم مشکل آیتوں نے دی یو پک ادارے من پک لگ مختصر خبر رکھوں دامون دا زاد المسیر پا والے سرکو دا ابن جوزی اغوی یو خدا چی ولا تومنو الا لمن کے دا لام با زائد منے لام زائد ہو او دوے مدا چی دا قل ان الہدا ہدا اللہ چی رازی دا با کلام دا با جملہ معترضی دا کلامین و متلازمین و پمینس کے دا دو خبر اول آگے کڑی دی ولا تومنو الا لمن کے بلام زائد منے الا من او قل ان الہدا ہدا اللہ یوتا دا با پمینس کے جملہ معترضی راغلی دا دو کلامین و پمینس کے او لا تومنو و بمانا دا لا تصدقو کے لا تصدقو الا من تبع دینکم تاسو بالکل تصدیق مکوئے مگر دا کا چا کوئے چستاسو دا دین تابے دے دسخت ہونا کہے چا سرا پارم دا چا ڈکنا کہے دا کا چا پارم بڑا کوئے او دسخت بہت سرا کوئے چستاسو دا دین تابے دے زویم ولا تصدقو ان یوتا حدم مسلما ہوتی تم او تاسو تصدیق دا کا چاو مکوئے کسوک پا کدا سے ہوئی چستاسو لے کم نعمتوں در کڑی دی علم در کڑی دی منو سلوے در کڑی دی وغیرہ دا سے نعمتوں پا بل چوم شوی دی دا سے انو آئے دعا ولا تصدقو ان یجادلوکم عند ربکم دا دیم تصدیق مکوئے کسو کوئی چی یرا درف سخو منگا باز کو چی دا خلق پا غلطو دا دے درے وارو خبرو تصدیق مکوئے پا دے دسخط مکوئے لا تصدقو الا من تبع دینکم چستاسو دین منی دا غا تصدیق کوئے لا تصدقوا ان یوتا احد مثل ما اوتیتم کسوکوی چه ده یهودیانو وانتا که نعمتون بل چالاو مرکڑی شوی دی ورطوائی چه سروپ دروغو مونگه نمانو ولا تصدقوا ان یجادلوکم عند ربکم زکر چه تاثر کم دین دین واحوا ده دین بسووه دا ډیر خولی دین دی. نو دا ټول درې واړه خبرې د يهوديانو خبرې شوې. دا یو توجیه ده. دا ودی په خپل میانس کې وی. دویم توجیه هغه دارا چې د يهودو کلام ختم شو، فلمن تبع دینکم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دا يهودو خبره وا ختم شو. او رستو چې راځي باقی دا الله قول لے، دا الله رب العزت قول لے چې پیغمبر له تسلیور کی چې خفنه شي، دا دې کوم سکیمونه جوړ کړی دي، دې ته هوا اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله ان یوتا د مثل ما اوتیتم. اے امت محمد، تاسو له کوم در کړی شوی دیم دک ټیک دی. یهود که در سره جګړه کی دی او په باطل کې دی به وی چې نحنو افضل منکم، لیکن دا خبره ده دی هغه غلط را. دریم دارے دریم توجی چھ پا کلام کے تقدیم و تاخیر دے. ولا تؤمنو ان یوتا احد مثل ما اوتیتم الا لمن تبع دینکم. ولا تؤمنو یقین مکوئے ان یوتا احد چھ اوتن لبور کڑی چھ پشان داغے چھ تاسو لور کڑی شوئے دے الا لمن تبع دینکم، مگر داغا چارا پارا دا تصدیکو نکوئے چھ تاسو دا دین تابیوی. تاسو مختلف توجیحات علماء کرام کړی دي، خو د پنجپیر شیخ رحم الله هغه ډیر آسانه کړی ده. هغه وی اول خدا چې د آیت کریمه چې دی ولا تؤمنو الا لمن دی کې اشکال دار چې د تؤمنو نه رستو لام نه واقع کیږي. ولا تؤمنو الا لمن دا لام چې راغی نو دا د دې په سیله کې نه راځي. نو دا هغې جواب به پکاري نه. هغه وی د دې جواب دا وشو کنه چی ایمان پا مانا دا تصدیق شو او دا تصدیق پا سلک لام رازی. لا تصدقو لأحد على حقانیت الاسلام الا لمن. تصدیق دا اچا مکوئے پا حقانیت دا اسلام مگر داگا چارا پارا چستازو دا دین تابی. تسکیه چالو نکے چی اوتن ویزا مدرسہ جوڑو ما او عربو تزی اول تاوی چیر دا مون مدرسہ را دا تصدیق چالا مکوئے تا پوست اول کوئے پولیدین کے امین بزور بانوے کدا کی محمدی نو داغین پس تصدیق کوئے کنی ناسے تصدیقو نمہ کوئے. لا تصدقو لی احد علی حقانیت الاسلام الا لمن اور تصدیق پس لکے لام اغرات لیش. یو خبر اشورا دویم دا چھ دے لا تومنو کے لگت تاویلو کا لا تقررو اقرار مکوئے اچالا الا لمن تبع دینکم. او شیخ رحم الله وی چې د اقرار پسې لکه لام راتلی شي لکه وی کنه اقررت له ما راغره پاره اقرار هغه وکړو. دریم دا چې لا تؤمنو محمول علی المعنا دی. لا تؤمنو معنا دارا اجتهدوا کل الاجتهاد خو کوشش کوئ د خپل دین لپاره. دا خو یو سوال جواب هغه کړی دی. دریم دا چې هغه دا وی چه دا ان یوتا دا علت دا لا تومنو دا پارا جوڑی گی دا لا تومنو دا پارا علت ان یوتا جوڑی گی. نو قل ان الہدائے پمینس کے ولی راوڑے دے. نو جواب دا کی گی چه دا لا تومنو دو علت ری. یو علت ولدار ان یوتا حدم مثل ما اوتی توم او دویم ولدار یو حاجوکم عند ربکم مخافت ان یوتا او مخافت ان یحاجوکم عند ربکم مخافت مخافت تکبا اگر او باسی. ولا تؤمنو او یقین مکویم تعالی کتاب خپل میانس کی خبری دی الا لمن مگر داغ چاپ خبرا تبعا دینکم چی روان وستاسو پا دین ستاسو مولا چی بس داغ خبرا منینو. قل ان الودا ود اللہ ورتو آیا چی دایت دا خود اللہ دین دے ود اللہ دین دا اللہ دے ان یوتا احد مثل ما اوتیتم دی دا هم وائی مقوله داغی جوڑو کنا دا لکتاب دا هم وائی چه آیا ورکی دیشی یوتن تا ان یوتا احد ورکی دیشی بلچاتم مثل ما اوتیتم پشان داغی چه تاسو لادر کڑی شوی دی. یا دبرتم رو باسا دبرتم دا تدبیرون دیل جوڑوئے چه آیا بلچالا هم دغشان تیلم ورکڑی شو چه تاسو لادر کڑی شو. او یحاجوکم عند ربکم یا بلسوکم غالب کی دیشی پتا سو باندے عند ربکم ستاسو در رب سخا. دا ردی مقولے شو تردید دا مقولے ولی نشکے دے اللہ پاک دیر لوے قدرت تے و دیر لوے فضل دے قل ان الفضل بيد الله ورتوا چ فضل پہ اختیار دا اللہ کرے یوتی من یشا ور کی اگر چاہتا چکو قیشی واللہ واسون اللہ فراخرا استن کرے علیم او پورے یختص خاص کی برحمتی پخپل رحمت سرمن یشا اگر چالر چکو قیشی در رحمت نہ مراد دی دے کہ نبوت تے دین اسلام دے قرآن دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل ویرے ومن اہل الكتاب سلورم شکورا او دائی پا خباستون کی او خباست تے چاگی تا خیانت وی لکی گی اتم خیانت پا کی گورا ارنگا دے دا مال خیانت پا کشتا دا دین خیانت پا کشتا دا دین خیانت رستو ذکر کی تخفیف اخروی سرا ان اللذین اشترون بعاد اللہ و ایمان ثمنا قلیلا اولائک و ان منهم لفریقا یلوون دا دینی خیانت تے ان منهم لفریقا نم مال تٹنگی دیشی انا دین سمچلو لیشی ومن آل الكتاب بعض الكتابيانونا من غدی ان تامنو بقنتارنو قطع ادبارو کے پدباندی ده غٹ خدانی یودی لیکا بیرتبے درکوی تاتا بیس پا بیسو عبداللہ ابن سلام توسر خدانی کی دا اور توائے وشلو دی پس چی بیارا پیسی را کن زر بے در درکڑیو پائے کہ بے ایسا خواہ دے خوانی کنی قرآن کریم دیر دے انصاف کتاب دے ٹول خلق یو شانتی نہیں سا بھی چیر دا ٹول آلی کتاب دا سی دا ٹول مولان دا سی دا سی بنا میں دا ٹول مولان دا سی دا ٹول امیان دا سی دا ٹول پیران دا سی خو خرابر چا کی ومنہم دکا پک خوشو ومنہم من انتا منو بی دینارن زن پک اغا دی کتب باورو کے ادبار پہ اوکے بی دینارن پہ یوی اشرف ہے کتاب پہ دی یوی اشرف ہے باورو کو لا یؤدی الیک نیدر کویتا تا بالکل انکار بو کی تا مالک چر تک پیسی نہیں دیا کڑی نہ سے دروغ ہوئے ذرا سے خبر ادا دا دینار مبارک دے دے کے مفسرین دا نقل کڑی دی چھ دے تا دینار ولی وی لئنہ دین و نارن دا ام دین دے ام وور دے دینار سرے کپا سمے گٹے نا دین دے کپا غلطے گٹے نا وور دے دلہ زکوت دینار وی دکی گی دینن ونار اللہ ما دم تالے قائما مگر ہمیشہ کتے داغ پخوا کی اولاد فسر جیر وقتی ناغذان لخبر دا امام ابو حنیفہ استدلال کردے دے یو تن دے چانا کردہ واقس تلا وقت را گئے دے والا نور کی دا ملازم حق و تحاصل لے چیچر تدی چور پسیزی ذالکا دا خیانت بین نوم پا دے وجہ دے چی دی چی دی قال ہوا آئی لیسا علینا فی الامین سبیل نشتا علینا پا مباندے فی الامین دامیانو پا مالونو وحلو کی سبیل سلار دا ملامتیا دا دامیانو مال لے وحیے فکر پا ارے طریقے سرے مذہبی لحاظ سر کمون دا امی مال پٹکو یہ غلاو کو نا اس قسم لمون بانے ملامتیا اگر پا دی صورت کی نشتا او وجہ بیدا ذکر کولا مفسرین لکیت چھے نحنو ابناء اللہ و احباؤو مونتا سوکرسی دا طول خلق دا مونگا نوکران دی نکہ یو سڑے رخپل غلام مال خوری نخوری بکنا دیری شکر و باسی چھے مونگا مالو خورو خپا کی گری پا دینا چھے دا مونگا مال دی مولانو خورو یودیانو خورو لیسا علینا فی الامین سبیل تفسیر قرطبی کے دل تواقع نقل کرے دا یو سڑے عبداللہ ابن عباس لراغے اوے ویلو چیرا مونگا دا دی زمیانو چرگی را پٹو او گڈان والا را پٹ کو ادا خرو وایو جی دادا مونگا پار جائز دی نا غور تایی دا خدا سے خبر شوا چی لیسا علینا فی الامین سبیل اگی چی کما خبر کردو آگا تاو کرلا ولی نشتا سبیل است چی دا بل مال خوری اگر چی اگر اندوی لیکن تی پا غلط بان خوری نتب گنانگاری ویقولون علاللہ الکذب وائی پا اللہ بان دروغ خبر ام دیر دا دروغ دی وهم یعلمون خالا رجدی خپوئی گی بلا ولنا مواخذہ و غریب بولنی من اوفا بعادی و تقاسوک و بچکی گی دا مواخذہ ناغ سوک اوفا بعادی چی پورے اکڑا لکھ پلا وعدہ اللہ سر اکڑی یا بندہ سر اکڑی کہ بندہ سر دے وعدہ کری اٹکی ناغ بمنا بدلے چا مرش توی چا وعدہ آغا سر اوبل چا سر نوا ناغ وعدہ رو ٹک وعدہ را چی چا سر دے کری کپا غلط رکری ناغ ٹک دا خو خوادر چی دار چا سر اکڑی دا ناغ پالا وتقا زانے بچکو دا خیانت اور حرام نہ فإن الله يحب المتقين دا متقين الله خو خوی دغه متقیان د متقیان مطلب هغه متقیری چې شرک نه ځان بچی اول تفسیر قرطبی ان الذين يشترون بعاد الله ايمانهم نو معلومه دا شولا چې د بل چا مال په ایست طریقه په غلطه باندې نه خوري تخویب او خروی یقینا کسان یشترون چې اخلی دی بعهد الله وایمانهم فبدل ده حکم د الله کې د روح المانی معنا را بعهد الله فبدل ده حکم د الله کې وایمانهم او د قسمونو خپل په بدل کې سمنن قلیلا دنیا ټوله لگا اولائک دا کسان لا خلاق لهم فی الاخره نو ایس برخا رضی د پاره په اخرت کې ولا یکلمهم الله او نو بدی سره خبر یو کې الله د مینه اس کو بوتوی اخسو فیها بیا بوتوی ولا تکلمون خدمین خبر نشتا ولا ينظروا الیہم یوم القیامه انا باجی تو بوری یوم القیامت ر قیامت پورا دو ولا یزکی من بدی نبدی پاک کی ولهم عذاب الیم اور ندید پارا عذاب درناک دے و ان منهم پنجم شکوام دا پنڈے شیخ رحم اللہ او خیانتوں کے نام خیانتم دے پنجر شیخ رحم اللہ دینی خیانت ذکر کی چدا کسان کم دی سنگ چ دی مال تنٹنگی گی اور خلق کو مال خراب کر دے مدا سے پدی کی دینی خیانت چے دین اغم موجود دے وان منهم لفریقا او یقینا پدی کی خامخا یو ڈالا دا یلونا السنتهم بالکتاب تاوی دی خپل جبے پ کتاب لستل سرا دا سدا سبق کوئی تبو ہے جدی کتاب لولی خو لیکن تاوی ہے لتحسبو ددیرا پارا چتو گنے دا محرف مضمون من الکتاب جزء کتاب تبو ہے جدی کتاب دمن دے ویلے دا خبر لیکن دا کتاب نہ منظر میں نہیں ویری وما هو من الكتاب اور نہ بیدار کتاب نہ ویقولون دی وای ہوا چ دا لفظ یارا مطلب من عند اللہ دا اللہ ر طرف نہ دا وما هو من دا اللہ ر طرف نہ دی وما هو من عند اللہ اور نہ بیدار اللہ ر طرف نہ دی و پک تحریف کڑی اور دی و پک تغییر کڑی رضان نہ وے پک تبدیلی کڑی او میں پک تحریف لفظی کڑے رکھو کام دے اور تحریف معنوی کڑے دے دیر زیاد تے اور حافظ ابن کثیر دا وحب بن منبہ قول دلتا نقل کرے دے چھے تورات و انجیل کے لفظی یو حرف تحریف چانے دے کرے دیو پاکے معنوی تحریفو نا کولو او اللہ معلو سیدہ خبر نقل کی نبیہ رست ہوئی چھے یرا دیر زیاد تحریفو نا شوی دی تحریفو نا او دا وحب قول لے او دلائر شتا ہوئی زد آویم چھے دا وحب چھے دے دے تبا دا ابن منبہ وحب ابن منبہ دے چه دا آغا با دے طرف تا پام را گردی دیدی او کن نبی را گردی دیدی گویا پا تورات او پا انجیل کے اللہ مالوسی وی چه لفظی او معنوی دوار تحریف شوی دا صرف دا وحب قول امام بخاری مویری دیبنی کسی دا شاولی اللہ رحم اللہ رسنی نم دا معلومی گی چه لفظی تحریف اینے نکڑے کڑی دوار دی پا لفظی اے لکم کڑے دے معنوی اے دوار دا معنوی اے دیر کڑے دے اس دے دے او اشکال لے اول دے ہوئے لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب نو بیا ولی دا وای چې ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله دا دواړه خو یو شی شکنا چیرې د کتاب نه نشنه د کتاب نه نشنه د الله طرف نه نشکنا نو دې کې دا تکرار ولی راوستره الله باب ډېر خپل تفسیر دی نه پائے کې هغه علامه د مشکلی کلی دی چې دواړو کې لګ مغایرت ته زکا چې حکم شرعی واده هغه نه دی چې هغه په کتاب ثابتېږي حکم شرعی کله کله ثابتېږي په کتاب کل کل پا سنت کل پا اجماع کل پا قیاس او دا بوئی چی والکل من عند اللہ دا ٹول اللہ را طرف ندی دا مطالبہ دی غلط را چی ماتا بے پا قرآن کے خے لگا پرویزی ہوئی چی ماتا بے پا قرآن کے خے دا مطالبہ دی غلط را چی ماتا بے پا حدیث دا بخاری کے خے ولی دلیلن ٹول را ٹول چی دا بخاری حدیث تا نو آیا ماتا شرعی دلیل کے او خایا کچارا تا قرآن کے او خوما کا حدیث کے رتا او خوما کہ اجماع دا امت کے دتو خوم اک قیاس کے ہم زکی ویداد بدل ذکر کڑی دی یو دل خو کتاب اللہ رے وما هو من الکتاب او من عند اللہ اجماع دا من عند اللہ قیاسم دے مجتہد چ استنباط کڑے دے او غ سنت ام دے دوالو کے تغایر راغ فلا یکون تکرارن اگوی تکرار پک نہ دے راغلے و یقولون علی اللہ الکذب و ای پالا بان دروغ و هم یعلمون دی خ پوی گل دین پوی کی مخفل کتاب لنم یہ کرے نزل الابرار من فقه النبی المختار دا نبی مختار فقر سون غلط مسئلی دی پکی خب ہوئی گی خب بس پنم کو شالی گی نو ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب دا دی عیسیٰ نوم ویرو اباد نور خلقوں میری یہ دی پیغمبر سے بس مطلب نشتا خو رزان نا اللہ جو اڑی نو چھ مونگ دا تسجدی کو مونگ دا دا عبادتو نکو مونگ دا دا کارونا نشکو لین آیت راگے ما کان لبشر ان نخائی گی اسی و انسان لا ان یوتی اللہ الکتاب چھو ورکڑی وی اللہ دا کتاب دا اول مانع دے چھ دا ورپسی خبر ہو کی چھ کتاب چالا ورکڑی اگر شرک خبر نہ کی والحکمہ او صحیح علم والحکمہ او پوا عقلی دلیلو الکتاب نقلی دلیلو والنبوت وحی دلیلو نقلی عقلی وحی دری والا دلائل ولا ورکڑی ثم یقول للناس ابیاد گنی ہوئی دے خلقو تا کونو عباد اللی من دون اللہ تاسو ټول زما بندگان شے بید اللہ نا دا تو چرت یو پیغمبر ندی بیدی سوی اگا ولیکن لیکن یقول وائی کونو ربانیین شے اللہ والا ربانیین اللہ والا ابن کثیر مانا کی حکما علما حلما سپاہی کے برد اغا بردباری عالمی حکیم ہوئی تفسیر خازن کے دربانی مانا کی الذی یرب الناس بصغار العلم چھ دخل کو تربیت کی کلپ اوڑ کے علم سر کلپ غٹ علم سرا او بعض بھی ربانی اگا چاہتا ہوئی چھ عالم پخفل علم بان عملو کی دت ربانی بھی لکی گی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھ کلپ وفات شو نو محمد بن حنفیہ ویلو الیوم ماتا ربانی یو ہذہ الامتی نند دے امت اگر ربانی مر شوے دے ربانی اللہ والا تویر کی گی ربانی خو مجدد ہو مجدد الفسانی دا ربانی ویسے نا چیزی دانتا ربانی ربانی وے اور یہ مشرک ہو بما کنتم تعلمون الکتاب دا اس مقتضیات ذکر کی مخ کے موانع ذکر کر کتاب حکم نبوت و ترشتہ دیار دا خبریو کی دا موانع دی مقتضیات فسبب دا غی چیز دا کوئی تاسو کتاب دا اللہ و بما کنتم تدرسون او پا سبب دا دے چی دا کتاب یو بل تخیع اوما او پا دے کتاب کے دا توحید و تعلیم دے دا آیت کریمنا دا معلوم شولا حافظ ابن کثیر ہوئی چی کم کس دا قرآن کریم تعلیم حاصلی دا اگر دیر لوی مرتبرا ادا سے انسان چکم دے اگر وہ فقی ہوئی او بیا لکی تفسیر خازن کی دلت الآیتو علا ان العلم والتعلیم والدراستا علم و تعلیم و دراست دا قرآن درس و تدریس دار سڑین ربانی عالم جوڑی دے ایت ندا معلوم شوا ولا یامرکم اجازت ندر کبھی تاسو تا دا مانا بنو کو چی حکم ندر کی تاسو تا ذکر کرے ہو انسان حکم نور کی خواست غلی یو کار غلط کی گی او خاموش پاتشی دم ٹک نرا سستا مکھ غلط کار کی گئے تا غلشی حکم خود نہ دے ور کڑے چہرہ ماو تو ویڈیو چہ داس در خیر اللہ توشی تا ورت نو ویڈیو کو تاولی دے سارے ور کھتا کڑے دے اب یاو تا دا نہ وے چہ دا مکہ ودا نا جائز دی نزک مانا کو ولا یامرکم اجازت نہ در کبھی تاسو تا ان تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا چونی سے ملائکہ او پیغمبران شارعان دا خو تاسو تے نہیں دی چھ ملائک پا خدای توب یا پیغمبران پا خدای توب ہونی سے ترغیب دے اتباع رسول تا چھ گوری نبی دیل راغلے دے چھ تاسو تا ہوئی زمان تابداریو کے دیل نا دے راغلے چھ ماتا سجدے ہوکے یو کتاب دے دا غینم دے رفع العجاجہ دے ابن ماجی شرح را پوردو کے را اور یو غیر مقلد دا مشہور علامہ وحید الزمان اغپ دریم جل کے صفحہ 276 اور کتاب المناسک دویم جل کے صفحہ 596 دودا ہے اور خبر نقل کرے دا اگر یہودیان تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سجدہ بھی کرے وا لا سے ولق کل کڑو ناغستم بات کرے دا اگر کوئی شخص صاحب فضیلت اور علم اور صاحب تقوی اور عبادت ہو کہ یو سڑے فضیلت والے علم والے تقوی والے عبادت والے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنا درست ہے نہ کاغل لاس کو لے اور کخپے والا کو لے داد والا سہی دی گٹ موحد دالی کی تب بولے جا جکے بیاوئی چھ دنیا کم امیران دی نوابان دی ان کے پاؤں کو چومنا کسی نے جائز نہیں رکھا دائخ پہ خوب نخ کو لے اخو ناجائز دی لیکن دا علماؤ اور تقوا والو فیم کلو لشی ایو جماعت پکڑ علماء دا ویری دی کہ پاؤں چومنے کا جواز خاص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا چراخ پہ کلکڑی دا صرف دا نبی خصوصیت تھے دیوی حضرت مو آئے اگر پک آ حضرت ویل دے چی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داغخ پیچ خکولے ناغ جائز دی نبیاوی چی اس تخصیص پر کوئی دلیل نہیں دا پیغمبر سر خاص کول دے لئے اس دلیل نشتا دا ارچاق پیچ خکولو لے چی امام مسلم دا امام بخاری لاس کل کری دی اب بے ور تبھی دیدی چمال اجازت را کا چراخ پے دلوم کل کما ہاں کبھی سجدو تا دا سے سمکے چ سم پ سجدو تا پروزنا غبیا مشابه د حرامو خو کاسی خکلے نبی اخر دای او بل تنم یو موقعک دے احکام دین کتابی نکلو کو سی نی بدل کڑی نا غوی د اختر پورا دو د مور د پلار خپے اغه خکلو لش نا غت بکل کل ملګرو وی صورت د مسری بسنگ تکتم ته چلو خای چ سن نٹٹیگی تخ پ اور پسرا برک ہے خبر اثر خط کی نا بلگا خو تختیر بلے غاڑتا دا پک کلا کلا تا حدیث را غلے دے کنا دا حدیث ندی مجبور دی بیا چ کلا تا وئی چ دا نبی خصوصیت تے پائے کم دا خبر کی نا گو منا چرتا پیغمبر چا تا دانی جی وی چرا جما تا سجدہ او کا غری پم نرے پادشی وی آیا امرکم بالکفر آیا اجازت در کوی تاسو تا پکو بار بارے دان تو مسلمون پاس دے نے چ تاسو موحدین اے مسلم پمانا دا موحد دا توحید نرست دا رسالت بیان کی وید قد اللہ میثاق النبیین کلچ اللہ واغستل پخواد دا پیغمبرانونا لما آتے تو کم دا تشریح دا میثاق زبس بکو آخر دوان الحمدللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وید قد اللہ میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن آيات نمبر 81 ده يهود خباثتنا ذكر كيدل پائے کہ یو خباثت دارے چیغی وعدے ماتوی تروس پورے چکم خبر ذکر شولا داغے تعلق دلا الہ الا اللہ سرو اوسو چکم میثاق ذکر کی گی ددے تعلق د محمد الرسول اللہ سر دے د تمام و پیغمبران نے د محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتاب دار وعدہ غستوا کچر تر پیغمبر دمانے مندلا نکوس سوک د پیغمبر د دین نے خلاف کی ناغر ټول دینونو نه خلاف کی کسوک د پیغمبر نبوت نه منی اغا د مخکنو پیغمبرانو نبوت هم نه منی اگر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټول نه په اخر کې راغله دي لیکن مرتبه یې ډیره زیاته اوچته را دا وعده الله رب العزت د پیغمبرانو نه چې کما غسترا نو تفسیر خازن کې خدا سری چې دې په ازل کې غسترا دا آدم علیہ السلام د شان ټول بچی اگر او باسل پائے کہ انبیاء علیہم السلام هم وو او امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چې د دې میثاق نه هغه وعده مراد دا چې د هر انسان په عقل کې د توحید چې کوم عقلی دلائل موجود دي اگر دې تقاضا کی چې د الله حکم منل چې دي نه دا واجب نو په دې اعتبار سره دا وعده را ان يكون ما قرر في عقولهم من الدلائل الداله على ان القياد ان الانقياد لامر الله واجب داریو انسان په فطرت کې دا خبره پرترا او په عقل کې دا خبره دا چې دا الله احکامات منل هغه واجب دي دې دې کې د شاپور شیخ رحم الله په خپل کتاب نشر المرجان کې یو فائدہ ذکر کرے دا وی چی دا کم علماء دی او ناکار ناکار علماء دی دا غی سلور قسم دی یو اغا عالم دے چی دا حق نا ظاہرن او باطنن خلاف لگیا دے کاروم دا حق خلاف کی او اکیدیم دارا نظریم غلط را ناغت معاند وی لکی گی دا زدی دے او عنادی دے دوی مغوی چې داسې او مولا دی چې هغه چې کله خلاف کی نو صرف د غیبوبت په حالت کې کی په ظاهر کې دا هغه خلاف نی ظاهر کې خبره منی خو پټ خبره نه منی داسې عالم ته منافق عالم ویل کیږي دریم هغه عالم دی چې هغه حق خلاف نه کی لیکن د حق اشاعت نکی، د توحید اشاعت نکی، رد د منکر نکی، پلا کی دے سمر خو لیکن بلتا اغا تبلیغ نکی، دتا مداہن وی لکھی گی. سلورم اغا کسم عالم دے چھے اغا حق پرست دے، ظاہرن و باطلن دن منی، رد د منکرم کی، د توحید د اشاعت اہتمام داغا مقصد وی، لیکن د بل عالم خبر پاغبان درن لگی، نزد متکبر عالم وی لکھی گی. نو اعلی عالم اغا دے چی دا حق اشاعت کی، او بیا دا خوخی چی دا حق کا ارچا بیان کرلے، ان کا دا پا ذاتیاتو کی مخالف ہوئی خو لیکن حق بیانی، او کاغا وڑکی او کلوی دا اغا نا حق اخلی، نا دا سے کس چی دے نا اغا حق پرستے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کله چې غستری والله په خوا د ټول پیغمبرانو نام، تشریح د میثاق، لما آتیتکم ما موصولا، خامخا اغسو آتیتکم چې ما تاسو لا درکړی دي، من کتاب و حکمت، د کتاب نه و حکمت او د کتاب د پوهې نه، ثم جاءكم رسول، بیا راغ تاسو ته داسی او رسول، نبی اخر الزمان ته مراد دے، مصدق لما معکم، چرشتنی کون کی ریاغ سلرا چی تاسو سر دی، تاسو سر سری کتاب دے او تاسو سر دو کتاب پویا را، او اغا پیغمبرم داغی تصدیق کی، لتو من النبی ولتنصرن، خامخا تاسو با ایمان روڑے پا دو ددرنا، ولا تنصرن، خامخا بتاسو دد مدد کوے پاندا منسرا، دا وعدے رٹول پیغمبرانو ناغست را. دا خضر علیہ الصلات والسلام دا جوند او دا مرگ پبارک چکم اختلاف دے پخپل دے کے براشی، لیکن دا دے آیت کریمہ نا استدلال اگا چاکڑے دے چسوکوی اگا وفات تے، زکا اگا اکثر علماء داوی چی نبیو نداغن وم دا وعدہ اغستشی ہوئی چی تب داغ مدد کے، لیکن داغن دا نر ثابتو چی اگا بدر کی شریک شوئے دے، نبی علیہ السلام بانے بلا موقع کے سخت راغل دا او پائے کہ اگا سمرست و تائیدو دا نبی علیہ السلام دے چر تکڑی، ندا دلیل جوڑی دا خضر علیہ السلام پا وفات. قال اقررتم واخستم علی ذالکم اسری، دیتوی احترام دا میثاقو، یو مضمون د میثاق دے، یو احترام د میثاق دے، یو اہتمام د میثاق دے. مضمون د میثاق کو مخ کی ذکر شو، احترام د میثاق دار ہے. قال اوی ورتا اللہ، اقررتم، آیا اقرار کوی تاسو، اقرار اوک تاسو، واخذتم علی ذالکم اسری، او قبول کړی د تاسو علا ذالکم پدک کی خبرو باندی سری زما وادا، ما چر سرکم وادا اکڑا دا تاسو دا قبول اکڑا. قالو دی طول ورطا پا جواب کیو ویلو، اقررنا زمونگا اقرار دے، داو احترام دا میثاق، چھ طول دا دے اقرارو کو، اقررنا بل ایمان بیہی و بنصرتیہی، آغل تومنن بیہی و لتنصرن ناچکم بخ کے ذکر شو، منگر دے اقرار کو د زړنه با پدبانی ایمان لرو او پاندامونو با داغه مدد کو. قال فشهدو، دا اهتمام د میثاق شو، اوی ورتا الله فشهدو وانا معکم من الشاهدین، فشهدو گواہی ورکے پا صداقت دے نبی، شہادت کوے پا صداقت دے پیغمبر، وانا معکم من الشاہدین ذ تاثرہ دا گواہی ورکون کو نیم، فمن تولا بعد ذالک، چاچے ڈڑا اکرلا پس دا دینا، فولائک هم الفاسقون، دا کسان دیبا اوتی دی ایماننا، بعد ذالک دا انبیاء دا عہد نرست دے امتنو کے خلقو توی، فولائک هم الفاسقون، دا فاسق بانا اللباب کے دارا، الخارجون عن الایمان جی بر ایمان نوتی دا بی ایمان خلق دے گویا کتاسو دا دے پیغمبر پا نبوت بان ایمان نروڑے نستاسو دا کم ایمان پا تورات چے دے ندا کل عدم دے اپا غیر دین اللہ یبغونام ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا و الیہ یرجعون اپا غیر دین اللہ تقدیر دارے اے تولونا فمن تولا مخی ذکر شو آیا تولونا آیا دی بڑڑا کبھی او چی سوک ڈڑا کی او دا اللہ دا دین نالاو بل دین جان لطلب کی نداغو حکم ذکر کی چی دا کس چی دے دام فاسق دے او دا ایمان نوتے دے زکا چی دا والا دلیل لے مقتضیات تی والا ولہو اسلم من فی السماوات والارض طوعن و کرہن دا یو او دویم پا مقتضیاتو کی ویلیہ ترجعون اپا غیر دین اللہ یبغون آیا بیر دین دا اللہ نا نور دینو ندی طلب کوی تفسیر قرطبی کی دی چھ کعب بن اشرف یہودی او دا غم الگرو عیسائیانو سر اختلاف دا پیغمبر پا بارک شورو کو ندیخ پلو کے خبر کولے نیو بویل چھ منگا دیر حق دار یو دا دین ابراہیمی نبل بوی منگا دیر حق دار یو دا دین ابراہیمی نو نبی علیہ السلام ورتو فرمائل چی تاسو دوار ڈلی چیئے تاسو کے دے ابراہیم علیہ السلام تابیداری نشتا نو دے یہودیان عیسائیان پا شریک ہوئے چی منگا ستا پا پیسالا نویو خوشالا منگ دا سر نستا دا دین نمنو نیاغ وقت دا آیت کریمہ نازل شو چی اپا غیر دین اللہ ابغون آیا بیر دین دا اللہ نا نور دینو ندی لٹویب چی کل دا میساق دا دی پا کتابونو کے ذکر شوے دے ادیتا پتر آلمانو تے او خو پدے پو دی چی نبی علیہ السلام کم راغل دے ناغ صفات پا دک موجود دی نو دا دین اپا دا معلوم شو چی دا دی دا کفر صرف دا اسد و دا عناد دا وجہ ندے نو چی کم کس دا حسد و دا عناد دا وجہ نا کفر کی دا دخو تشبیح مونگ دا ابلیس تر ورکو دا کار خو شیطان کرو او دیتا نو گوری چی دا اللہ تابدار دا دی طول دنیا دا مخلوقات تی سوک پاک توعانا و سوک پاک کرہن ولہو اسلم آردی اللہ تابدی منغ سوک و فی السماوات والاردی چی پاس بانونو پز مکہ کری تکوینیاتو که خوی تابدی تکوینیات مانا دا چی مڑکیه ناجوڑکیه صحت والاور کی دنگ و چیتے پیدا کردے دیتا بھی تکوینیات توعن و کرہن توعن پخوخا و کرہن و پناخوخا توعن احکام دا شریعت کرہن پا احکام تکوینیو کے احکام تشریعیو کے او احکام تکوینیو کے دا دے اللہ دا طول خلق تابیری و الیہ یرجعون دے اللہ توادی واپس کولشی پا قیامت کے آیت کریمہ کے رد دے پسی کل رزم باندے چاپا کے دائیو نظریہ شروع کرے دا چھ ار یو دین خرے کاغر یہودیت دینی یا کاغر عیسائیت دینی سوک در مسال کے خوش آلی گی نلا خرا اسوک گرجا کے خوش آلی گی کا سوک جماعت کے خوش آلی گی اللہ وی چھ نہ نور دینو نہ نشتا مخی ویلو ان الدین عند اللہ الاسلام اوس وی اپا غیر دین اللہ یبغون دینم دک کا دے چاہے تو دین اسلام اغوی لکھے گی اور دے والا دلیل ذکر کو ولہو اسلم من فی السماوات سید دے اللہ منقاد دی طول مومنانم اور اغا بدماشانم یا پا امور تکوینیوں کے اور یا پا امور تشریعیوں کے تفسیر قرطبی کے دے دے کے دا مجاہد پا حوالہ یو خبر ذکر کرے دا چلے یو تن ساروی یو اڑی کی سرکشی اختیار کری نا پکار دی چی دا غپا ایساری پا دے غک کے دایا توی ریشی ولہو اسلام من فی السماوات والاردے توعن و کرہن و الیہ رجعون قل آمنا باللہ خلاص دا اللہ لدین اپا غیر دین اللہ ابغون دا دی دین خلاص سرا ورطو آیا آمنا باللہ منگ ایمان را وڑے دے پا اللہ وما انزل علینا او پائے کتاب چنازل کرشوی دے منگتا وما انزل على ابراهيم واسماعيل او پای کتابونو باندې چې نازل کړی شوی دی پاک صحیفو باندې چې نازل کړی شوی دی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام باندې اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام والاسبات او د دې په اولاد وما اوتي موسى وعيسى او هغه چې ورکړی شوی دی موسى او عيسى عليهم السلام ته دا آیت مخ کی سپاره کې هم اوله سپاره کې تیر شوی دی قل آمنا بالله التے ویلو قولو آمنا باللہ یو دا فرقو دویم ویلو وما انزل الینا ادل توی قل آمنا باللہ او بیاوی وما انزل علینا نو پا دے کہ فرق بعد مفسرینو کو کڑے دے مثلا اللہ مالوسی وی چھ پا دے دے کہ علا ویلے دے وما انزل علینا او پا سورت بقرہ کے وما انزل الینا د دې نقطه را ذکر کړی دا چې یو شی د یو ځای نه شروع کیږي او بل ځای ته رسی یو یې ابتدایي او دویم یې انتهایی نو ابتدا او انتها په دې دواړو آیاتونو کې ذکر شو خو دونه ده چې الته وی قولو د صحابه کرامو سره خبره وا د امتیانو سره خبره وا مداغی په نسبت الهوی او دلته خطاب نبی علیہ السلام ته دی نو د دې په نسبت یې د استعلاء حرف استعمال کو چاغه تا علاوی لیکيږي نو علای دې دې کې غراول نو الته الهو دې دې کې علاوی دا یو فرق او الله مالوسی اول ذکر کړی دی خو به پر اوس تورث کړی دی چیرې دا خبره ده کسې نه ده چه بل دے قرآن کی راضی آمنو باللذی انزل علی اللذین آمنو باللذی انزل علی اللذین آمنو چه کم مومنان دی نو اغد ہے کہ علی استعمال شوی دے نا غبیاوی چه والتحقیقو تحقیقی خبر دارا چه اس فرق نشتا کہ تعدیه پہ علا سرکی گی کہ پہ علا سرکی گی دیتوی فرق اعتباری کہ تا اعتبار دا دے دا مبدک ہے نو بے تعدیہ پا علا سرو کا چھے دا برن دا کتاب راتو نو دیا یو فوقانی کیفیت تے اور آغیر پارا علا استعمالی گی آکا تے اعتبار انتحال ورکے نو پا آغا وقت کی علا استعمالی گی نو گویا پا دو اعتبارینو کی کل یو اعتبار لترجی ورکو لکی گی او کل بل اعتبار لترجی ورکو لکی گی دیتا بھی لکی گی تفنن پا عبارت کے دا دا امام دا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ خبر ہوا لا نفرقو بینا حد منہم فرقو نکو منگا بینا حد منہم پمیز دیوتن دا دیکیم ونحنو لہو مسلمون ومنگا خاص بندگی کون کیو دیو اللہ انبیاء منوخ بندگی نکو زجر و تخفیف اخروی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا مخی ویلو ان الدین عند اللہ الاسلام بیوے اپا غیر دین اللہ یبغون اسوی ومن یبتغی غیر الاسلام دینان سوک چی لٹوی بیر اسلام نبل دین فلن یقبل من ہو اچرتا ہرگز با قبول نکڑی شی دار دنا وہوا فی الاخرت من الخاسرین دار دے سمرہ و دنیویات چی اللہ وی چی زدہ دین دغ طریقہ چی دے اسلام نا خلاف دا نا قبلو وہوا فی الاخرت من الخاسرین سمرہ اخرویہ او دیوا پا آخرت کے در زیانکار انہی کیف آیا دلہ و قومن کفرو بعد ایمانہم دیل پکارو چی ایمان طرف تر آغلے وے خود دی چی ایمان طرف تر نرازی داغی وجہ دارا چی دی زان لخپل ارتداد اغا خوخ کردے دے تفسیر قرطبی کے دادی چی اللہ دا سے خلقو تا ہدایت نکی چی چاک زد و عناد دے او پخپل کفر او ظلم بانے باقی پاتے کی گئے او اسلام طرف تا نرازی کہ زد عناد پرے خود و عنابت پکے راغے اسلام تا رالل نا اللہ والا توبہ قبلی اللہ والا توبہ قبلیم والا توبہ توفیق بولا مخ کے ورکی کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم تفسیر خازن کے دل تا یو اشکال نقل کرے دے اول آیت کہ داری چی کیف یاد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم او دا آیت پاخر کے داری چی واللہ لا یہد القوم الظالمین اولی ذکر د دیو کو چ کیف یاد اللہ قومن بیاوی واللہ لا یهد القوم الظالمین دیتا کو تکرار وی لکھی گی یو خبر ادا مخکیموی چ دیتا ہدایت نہ نصیب کیگی اب بیا موی چ ظالمانہ تہ ہدایت نہ ورکو نہ بیا قلت سراغ پہ جواب کی وی چ تکرار پکے نشتا دا کیف یاد اللہ دا دا اغی مرتدین سر خاص چکم دا اسلام نا مرتد شو کم کسان چی دا اسلام نا ووڑی دل نا اغی یادی بیا اللہ دا حکم عام کو دا آیت پا اخر کے چی دیم یادو ما دا دین علاوہ ٹول کفار یادو ما دا مرتدین یادو ما خیواز دینا ہر صبح چی دا غی ٹول پا بارک دا حکم دے چی واللہ لا یعد القوم الظالمین کیفا یاد اللہ قومن سنگ با اللہ ہدایت کی داسی و قوم تا کفرو بعد ایمانیم چی کفر یہ کڑ دے پس دے ایمان خپلنا دا استبعاد نمبر ایک دے ایمان ترا غلی دی او بیاد آغین بعد ایمان پریخ دے نمرتدین شو کنا دار مرتدین خبر دا دویم استبعاد وشہیدو ان الرسول حقن او پس دا دے گواہے کولو نام چی دا رسول کو حق دے بعد ایمانیم و بعد ان شہیدو ان الرسول حقن پس دا دے گواہے کولو نام چی دا رسول کو حق دے ایمان راوڑ دے دا رسالت خبر قبول کردے دا درم و جاہم البینات اور آغلی دیتا کارخ کار دلیلونا پا حقانیت دے اسلام دا درے خبری دی دا کو مقتضیات تی دے چی دی پہ ایمان کلکوے ایمان ترالل بیاتی اوزی گواہی ورکڑا چی رسول حق دے بیا پکی ندی واضح دلائل و تراغلی دی اوس و تاغنخ کاری اوس خبر عام کی واللہ لا یعد القوم الظالمین اللہ لار نخی دا سی قوم ظالم تا اولائکا دا دے ارتداد سمرہ دا کسان جزاؤہم سزا ردی جزاؤہم سزا ردی ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین چھ پدیبانی با لعنت دا اللہ یود ملائکو لٹول خلقو خالدین پیا میں شوی پدی لعنت کی لا یخفف عنہم العذاب یو سمرے خدا ذکر کرے چھ دا لعنتیان دی اور ٹول مخلوقات پدیبان لعنت وریگی ہر سو پدیبان لعنت کی دویم لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکڑیشی ددین عذاب دریم ولا هم ینظرون نبدیلا مولت ورکڑیشی الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا مگر آکسان چتوبے کڑی دا من بعد ذلک پس دا کفرنا دا اول شرط تے واصلحو اسلے دا عمل کرے دا دویم شرط تے چی توبے منافقانہ ندا واصلحو فإن اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخون کے امی ربان دے ان اللذین کفروا بعد ایمانیم یقیناً آکسان چی دی کفر کرے دے پس دے ایمان خفلنا ثم ازدادو کفران دیا پاخشو پا کفرو تر مرگ پوری لکہ اشکال راضی نداغی نمخ کی مونگ ترجمہ را سے اپنے چھے اشکال ختم شی سمز دادو کفرن بیا پاکشو پا کفر تر مرگا لن تقبل توبتهم ہرگز با توفیق دا توبی ور نکڑی شی دیتا ہرگز با ردی توبہ قبول نکڑی شی بولا اکا امدوالون او دا کسان امدیدی گمراہان ظاہر کے دی آیت وانی دا سے اشکال راضی چی سوکم توبہ باسی نہ تو توبہ دروازہ کو کھلاو دا او اللہ والا غا توبہ قبلی او دے آیت کریمہ کہ اللہ رضی ذکر کی چی لن تقبل توبتهم ہرگز ہرگز بردی توبہ نیچی قبلی دے نیچی داولے نہ مفسرین دے لن تقبل توبتهم کے لگ وضاحت کی اول قول دا حسن سیب دے اور عطوہ دا قطادہ رحمہم اللہ اگی مانا دا کی چی لن تقبل توبتهم حین یحضرهم الموتو چی کل مرگ دیل راشی پا اغا وقت دی توبہ و باسی ندگا توبہ بنا قبلی گی ذکر توبہ را پار شرطو ندی پائے کہ یو خبر قرآن کریم کے دارا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان مددی دا توبہ زکن قبلی گی چیددی مرک پا کفر بانے راغے لکا یہودیان دی کافران دی نور مرتدین دی چی دیر غلط غلط کارونے کردی دی او پا دے دک شانت کلک پاتی دی تر دے پورے چی پا دے بانے مروشو مددی دا توبہ اگا نقبلی گی امام مجاہد ہوں ہوئی چی لن تقبل توبتهم اذا ماتو علی الکفرہ منگا دغا مانا اکڑا سمز دادو کفران بیا پاخشو کلک شو کلک پاتشو پا کفر تر مرگا پوری تر مرگا پا کفر کلک پاتشو دویم توجید عبداللہ ابن عباس نا نقل لا چی دا کسان دی چی دا دی پا زمیر کے کفر پروت تے پا زڑ کے کفر پروت تے باطن کی دی کافران دی لیکن صرف اظہار دا توبے کی چھے دا دی دا حالت لگا خلقو تخم معلوم شی ندا سے کسان چھے ظاہرن توبو باسی او دن پزڑک کی کفر پروتتے لن تقبل توبتهم دا دی توبہ نہ قبلے گی درے مطلب ابو العالیہ ردی آیت دا ذکر کر دے چھے داغ خلق دے چھے سکارونے کر دی شرک ام کر دے مشرکانمو دا شرک پا وقت کے غلط غلط کارونے کر دی غلاغانے کر دی زناگانی کڑی دی جوارے کڑی دی شراب اس کڑی دی وس دی دے شرک نہ توبہ نو باسی اوی چے زمونگر جوارے نہ توبہ ازمونگر اغلا نہ توبہ نہ دا سے توبہ چے مشرک یہ دے شرک پا حالت کی اللہ وی جاگا نہ قبلو دا مطلب ہے یو تن دے دا اللہ نہ سیوے بل چالا دا خدائی توب صفات ور کول اور سرے غلط غلط کارو نم کول نور گناہوں نے کول وس خدا وی چې زما د غلا نه توبه زما د بل کار نه توبه لیکن دا غی شرک نه توبه نو باسی ته اړو شرک نه وی ایت تعظیم وی دا اولیاء الله نو دا سے توبه الله رب العزت هغه نه قبلی یو مطلب بعد مفسرین دام ذکر کړی دی چې دی توبه باسی خدا دې یو کفر نه باسی نو دا غی نه پس په بل کفر کې وردن نشي زمار یہودیت نہ توبہ نہ پہ عیسائیت کے وردن نہ شو زمار عیسائیت نہ توبہ نہ مجوسیت کے وردن نہ شو مجوسیت نہ توبہ نہ ہندوتے نہ جوڑ شو نہ ددا سے کسان توبہ خود نہ قبلی گنو بہرحال توجی تاویل وکول غواڑی چدائے پوج سرا دلن تقبل توبتهم دا اشکال دفش واولائک قوم الضالون او دا کسان دا توبے نہ رستو پورا گمراہان دی ان الذين كفروا وماتوا آكسان چ بغیر د ایمان نا ان الذين كفروا آكسان چ کو پرے کڑے دی وماتوا مڑشوی دی بغیر د ایمان نا وهم کفار حال لار چ دی کافرانو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نفر شفاعت قهری ہرگز با قبول نکڑی شی پدی کی دی یوتن ملء الارض ذهبا دک از مکا سر درو مل الارض زابا دک از مکا زابن سردارو دا زابن تمیز واقع شوی دے ولو ابتلا به اگر کدی یہ دا عذاب پا بدل کی ورکوی اگر چ دے دا عذاب پا بدل کی ورکوی تفسیر خازن کی وی چ داو مقحم من زائد من اسوکوی لک زابن لو ابتلا به اسوکوی چ نو پخپل زے باندے صحیح دے او دا وہ عاطفہ تقدیر بدا سے روبا سے لو تقرب الى اللہ بملء الارض ذهبا وقد مات على کفره لم ي